samotność to mój wróg czy mój przyjaciel? Wróg raczej, ale z drugiej strony, czy lepiej myślę, gdy jestem ludźmi otoczony? Czy jak siedzę w swym pokoju, osamotniony? Wzrok kieruje na zegarek, sekundy uciekają, uciekają chwile. Ile już jest za mną, a przede mną ile? Wspominam teraz te, które z nią spędziłem. Gdy kocham cię mówiłem, wierzę w to głęboko, bo zawsze w to wierzyłem. Wierzę w to głęboko, bo zawsze w to wierzyłem. Teraz to jest dla mnie przeszłością, leżę na łóżku sam ze swoją samotnością. Miasto jest mym przyjacielem, jak w rockowej piosence. Wychodzę z domu, śnieg pada mi na ręce. Ten biały cud z góry, opuszczający chmury, pokrywa trawniki, chodniki, dachy i mury. Wiem, że niedługo zniknie, jak znikają te persony, z którymi rozstanie sprawiło, że jestem osamotniony. Wierzę w to, bo zawsze w to wierzyłem, gdy kocham cię mówiłem. Wspominam te chwile, gdy kocham cię mówiłem. Wierzę w to głęboko, bo zawsze w to wierzyłem. Wspominam te chwile, gdy kocham cię mówiłem. Wierzę w to głęboko, bo zawsze to wierzyłem. Szukam cię, lecz cię nie znajduję. Mimo iż jest wielu ludzi, którzy mnie kochają, to takiej mocy jak ta istota nie posiadają. Ja też ich kocham, z nimi dzielę życie, ale o innej miłości marzę skrycie. Wiem, że gdzieś na mnie czeka, ja wierny jak pies. Spotkam kiedyś tą osobę, która moją miłością jest. I wtedy nic się nie będzie liczyło, tylko ja i ona. Ja w jej oczy zapatrzony, ona w mych ramionach utopiona. Ja oddany jej w całości, ona rany me obmyje i doceni ten skrawek romantyzmu, który w sobie kryje. Jak każde najmniejsze stworzenie, potrzebuje miłości, ale na razie piszę te słowa w swym pokoju, w samotności. W samotności. Wspominam te chwile, gdy kocham cię mówiłem. Wierzę w to głęboko, bo zawsze w to wierzyłem. Wspominam te chwile, gdy kocham cię mówiłem. Wierzę w to głęboko, bo zawsze w to wierzyłem. Szukam cię, lecz cię nie znajduję. Szukam cię, lecz cię nie znajduję. Szukam i nie znajduję, do twych bram pukam, a ty nie reagujesz, buduję piękne obrazy, ale czy wciąż muszę marzyć? Wspominam chwile, które spędzaliśmy mile, czy tylko tyle zostało? To tak mało, kiedyś reggae w sercach grało, słońce za chmury już dawno się schowało, po nas tylko zdjęcie w moim albumie zamknięte, między innymi wetknięte, i co dalej będzie? Szukam i nie znajduję, serce już wolniej stuka, uczucie zagubione słabnie i powoli odlatuje. Zapomniałem, jak już to smakuje, co dzień bardziej obojętny, w swoim świecie zamknięty, zamknięty przed realnym światem. Czy cię kiedyś znajdę, a może ty, tak jak ja, ukrywasz swoje uczucia, aby nie bolało, bo sił już mało, po tym co się stało, po tym co na psychice tobie zostało. Zapominam, jak to smakuje, bo cisza częściej swoje opowieści snuje. Cisza częściej swoje opowieści snuje. Szukam cię, ale cię nie znajduję. Cisza tej swe opowieści snuje. Szukam cię, ale cię nie znajduję. Cisza tej swe opowieści snuje. Szukam cię, lecz cię nie znajduję. Szukam cię, lecz cię nie znajduję.